Succes, hè? Ja, jij ook. Nou, je komt niet online in beeld. Nee, dat scheelt ook weer. Want we hopen het op een goede volgorde te kunnen vertellen. Ja. Die begrijpelijk is. Ja. To co, będziemy tutaj słuchali świadectwa najpierw naszej siostry. Ona troszeczkę o sobie opowie. Później, gdybyście mieli jakieś pytania, czy to związane z jej osobą, czy w ogóle z jej krajem, to też możecie śmiało pytać. So you can begin. I just made a short introduction. Alma, welkom. Welcome everybody. Witam wszystkich. Ik ben Juma. I'm Juma. Yeah. Nazywam się Juma. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie zo betrokken zijn voor Bird's Nest. I will give you thanks that you are connected with Bird's Nest. Yeah. Can you say that again? Well, thank you that you feel connected with Bird's Nest. Cieszę się, że możemy tutaj razem się spotkać. Ik wil nou mijn verhaal gaan vertellen. I want to tell my story. I chcę opowiedzieć moją historię. Ik ben geboren in India. I'm born in India. Urodziłam się w Indiach. Ja, ik had vier zussen en één broer en een vader en een moeder. I had a father and a mother, four brothers and one sister. Yeah. Miałam mamę, tatę, one brother. Yeah, four sisters. Jednego brata i cztery siostry. Nou, ik was heel gelukkig. She was very happy. Byłam bardzo szczęśliwa. Omdat we elkaar hadden, we waren gewoon blij, we hadden een huis. Because we had each other and we had a house. Mieszkaliśmy razem w jednym domu. We leefden wel aan de rand van de criminaliteit. We lived on the edge of criminality. I żyliśmy w takim kryminalnym środowisku. We hadden ook heel vaak honger. We hadden ook heel vaak honger. Many times they were hungry. Często byliśmy głodni. Daarom at ik dan van die kleistenen. She also eat stones of clay. I nawet zdarzało się, że jedliśmy glinę. So, now I will Engels. I will speak also in English. But op een dag gebeurde iets vreselijks. Once a day something very terrible happened. Pewnego dnia wydarzyło się coś strasznego. Mijn vader werd vermoord. My father was killed. Mój ojciec został zabity. En wanneer een vader er niet meer is in het gezin. And when a father passed away in the family. Dan, I gdy ojciec umiera w hinduskiej rodzinie. Dan moet de moeder ook vaak dood. Then the mother also has to die. Wtedy matka też musi zginąć. Ze geloven in sati. Ik weet niet of dat vertellen kan. Sati. To jest taki zwyczaj, który nazywa się sati. Yeah. Yes. Yes, you know what it means? We know it. Yeah. Oh, okay. But you can explain, because some people may not know it. Sati means that a woman will burn alive. Sati oznacza, że kobieta musi spłonąć żywcem, jeśli umrze jej mąż. Yes, samen met the man. Together with the husband. Razem z mężem. Together with the husband, right? Yes. Yeah. And I was 6 years old and ik zag alles. She was 6 years old and she has seen this happening with her parents. I ona miała 6 lat, kiedy to się stało i widziała, jak spalili jej ojca i jej matkę żywcem. Maar toen begon, was er iets heel moois. Er kwam een man naar me toe. But then something very nice happened. A man came to me. Natomiast później wydarzyło się coś pięknego, ponieważ pewien mężczyzna podszedł do mnie. Hij was heel mooi, stralend gezicht. He was very nice and he had a, what is stralend? A shining face. On był bardzo uprzejmy i miał taką jaśniejącą twarz. Hij zei van, kom bij me, Juma. Kom, he said, Juma, come to me. Powiedział, Juma, podejdź do mnie. En ik ging zonder aarzeling. Without any doubt. I bez żadnych wątpliwości. Zitten op zijn schoot, I sat down on his knees. Usiadłam na jego kolanach. Op dat moment wist ik niet dat het Jezus was. At that moment I didn't realize that it was Jesus. I w tym momencie nie zdawałam sobie sprawy, że to był Jezus. Omdat ik geen ouders meer had, kwam Jezus om voor mij te zorgen. Because I didn't have parents, Jesus came to take care of me. Ponieważ straciłam rodziców, Jezus się mną zajął. En in 1982 werd ik geadopteerd door Nederlandse ouders. In 1982 I was adopted by Dutch parents. W 1982 roku zostałam zaadoptowana przez przez moich nowych rodziców z Holandii. En ik ben daar heel blij mee, want daardoor heb ik ook Wout leren kennen via de kerk. I'm very happy with that. I also got to know Wout, that's me, in church. I bardzo jestem za to wdzięczna i cieszę się z tego. Dzięki temu też poznałam Wouta w kościele. So ben ik ook betrokken geraakt bij Bird's Nest. So I got involved to Bird's Nest. Więc też zaangażowałam się w tą służbę pomocy sierotom w Indiach, która się nazywa Gniazdo Ptaków. We kunnen allemaal wat meemaken in ons leven, maar we mogen altijd geloven dat Jezus ons wil helpen. And many things can happen in our life, but we may always know that Jesus will help us. I chociaż różne rzeczy dzieją się w naszym życiu, wiemy, że Jezus zawsze nam pomoże. Het meest belangrijke is dat we Jezus hebben. Most important in my life is that I have Jesus. To, co jest najważniejsze dla mnie w życiu, to to, że mam Jezusa. Ik ben getrouwd, 23 jaar. I'm married for 23 years now. Jestem mężatką od 23 lat. En ik heb 3 kinderen. I have 3 children. Mam trójkę dzieci. So I'm very blessed. I speak now English. Więc jestem bardzo błogosławiona. Sorry. Yeah. It's good. No problem. Yeah. En mijn kinderen en mijn man zijn ook mee geweest naar India. My husband and my children also went with me to India. Mój mąż i moje dzieci były też ze mną w Indiach. No, maybe you have questions to her. Yeah, I've got a question. Oh. Ja mam pytanie, chcę zapytać, żeby troszkę więcej powiedziała o tym, jak poznała Pana Jezusa, jak się nawróciła do Niego. I would like to ask you about, if you could tell us a little more about your giving your life to Jesus. Oh, how you became a Christian. Yeah, how can I tell? Jezus is eigenlijk altijd al een rode draad in mijn leven geweest, omdat ik hem ook ontmoet heb. Rode draad in Engels. It's a Dutch expression. Yes. Jesus was always like, in Dutch Holland we say, like a red line in my life because I met him in a terrible situation in India. Jezus był zawsze mi bardzo bliski, ponieważ spotkałam go właśnie w tej tragicznej sytuacji jeszcze w Indiach. My moeder in Nederland is ook christen en daardoor heb ik wel meer dingen geleerd over het geloof. My mother in Holland is also a Christian and she learned me many things about my faith. Więc gdy zostałam zaadoptowana do tej rodziny holenderskiej, moja mama była chrześcijanką i ona mnie uczyła o Jezusie i wielu rzeczach. And door my mom. And because of my husband. I learn more about the love of Jesus. Because of my husband I learned more about the love of Jesus. I również w relacji z moim mężem wiele nauczyłam się na temat miłości do Jezusa. Ja, ik wist niet wat liefde was en mijn mom dat is ja, die heeft heel veel liefde, zeg maar. I didn't know what is love. My husband is very good in expressing love. Wcześniej nie bardzo rozumiałam, na czym polega miłość i teraz uczę się w tej relacji małżeńskiej też, czym jest prawdziwa miłość. So zag ik ook de schoonheid en de liefde van de Heer Jezus. In that way I learned the love and the schoonheid, beauty of the Lord Jesus. I też dzięki temu uczę się, czym jest miłość, ale też widzę piękno Pana Jezusa. Toen ik 16 was, ben ik gedoopt. Ook. I am baptized in water when I was 16 years old. Zostałam ochrzczona w wodzie, gdy miałam 16 lat. Maar in die tijd wist ik niet wat het betekende. Ik dacht dat mijn leven heel mooi zou worden. But in that time I didn't know what was the meaning. I thought my life would be wonderful after it. Ale wtedy nie rozumiałam tak naprawdę znaczenia chrztu. Myślałam, że jak się ochrzczę, to moje życie później będzie cudowne. Vorig jaar heb ik me nog een keer laten dopen, omdat ik nou weet wat het betekent. Last year she was baptized again because now that moment she knew what was the meaning. Dopiero w zeszłym roku została ponownie ochrzczona z takim zrozumieniem, co to znaczy, gdyż dopiero teraz tak naprawdę zrozumiała, jakie jest znaczenie chrztu. That is unusual. Yeah. Yes, I know. So you actually When was the moment when you gave your life completely to Jesus? Because I understand you had this experience as a little girl, but you didn't know, you thought it was just a man, right? You didn't know it was Jesus. No. And when was the moment when you believed on him with some understanding, some... Yeah. Do you know when there was a moment or a time in your life when you had this transformation from... Ja pytam o ten szczegół takiego właśnie, kiedy to się stało, kiedy ona tak naprawdę uwierzyła, kiedy nastąpiła ta zmiana życia, bo wtedy jako dziecko nie zdawała sobie sprawy, myślała, że to po prostu był jakiś mężczyzna. Być może to był ktoś, po prostu ona tak to odbiera dzisiaj, że to był Jezus. Natomiast pytam się o to, gdzie tutaj był ten moment takiego zwrócenia się świadomego. I mean this conscious faith. When did you put... Can you find in your life a time like that? Or something happened? Or you... Something... Yeah, I was always praying... But I struggle a lot. Zawsze się modliłam, ale się zmagałam też z depresją. Yeah, that's why I always pray with Jesus. I know he was there because he showed himself. Otherwise I was a Hindu, still Hindu. So in India you didn't hear about Jesus. Yes, only in the Netherlands. Yeah, in Netherlands I learned Jesus. No, he was Jesus. Aha, but did you hear about Jesus when you were still in India? No. No, you were from a Hindu family. Yeah. Tak, czyli tam w Indiach jak mieszkała, to była z rodziny hinduskiej. Dopiero o Panu Jezusie dowiedziała się, jak przyjechała do Holandii i wtedy uznała, że ten mężczyzna, który ją wziął na kolana, to był Jezus. I jakby później zawsze do Niego się modliła, zawsze rozmawiała z Nim o tych różnych problemach. Next year it was a transformation because it was... Next year or last year? Last year, sorry. Next year it will come. Last year I give my life on Jesus. Mogę powiedzieć, że dopiero w zeszłym roku, tak naprawdę, rok temu, oddałam w pełni moje życie Jezusowi. And, Ik wil heel graag leven zoals Jezus. Did something happen, or it was just your road that you came to a point where you decided to give your whole life to Jesus, or did something happen that caused it? No, this was all the time I struggling. This, I did not know when it is really changed because mm-hmm. I'm on the way all the time. Okay. So I pray, then I go down and I pray, and mm-hmm. so I cannot say that's the time I go to India, but then I had again problems with myself mm-hmm. because You mean your emotions and depression? Yes. Yeah. Mówi, że przez te wszystkie lata wcześniej modliła się i starała się ufać Panu Jezusowi i wierzyć, natomiast ciągle prowadziła taką walkę, gdzieś ciągle miała problemy z emocjami, z depresją i były momenty lepsze, a później gdzieś upadała znowu i podnosiła się i upadała i gdzieś brakowało jej takiego przejścia do takiego życia wiary, do takiego zaufania Jezusowi pośród tego. Ona oczywiście starała się to robić, natomiast gdzieś było to jakimś zmaganiem w jej życiu. So I read every night my Bible. Now or before also? Not in India, now more. Mm-hmm. So I learn better how is Jesus for so me. When did you start regularly reading your Bible? Oh, that's also last year. Uh-huh. I believe in Jesus, but my life was not so... you didn't really know him through his word. Yeah. Ja pytam, kiedy tak naprawdę zaczęła czytać regularnie Biblię. No to mówisz, dopiero w zeszłym roku tak naprawdę, że wcześniej wierzyła w Jezusa, ale tak naprawdę Go nie znała za bardzo, nie czytała Biblii, miała z Nim taki właśnie kontakt kościelny, można powiedzieć. Ik hoorde heel veel, zeg maar. I hear a lot about in the church about Jesus, but it is very, very important to read and study also. Mm-hmm. So, that you have a relationship with Jesus himself. Right. Yeah. Czyli tak jak mówię wcześniej, miałam ten kontakt z Jezusem właściwie w kościele, no, na nabożeństwach, ale osobiście nie poświęcałam mu czasu. I teraz widzę, jak to ważne jest, żeby dbać o tą osobistą relację z Jezusem w Jego słowie i modlitwie. So I cannot tell how. Yeah, that's okay. Do you have more questions? Może ktoś chciałby z Was zadać jakieś pytania? Dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, odniosę się co do spotkania Ciebie jako dziecko sześcioletnie. Objawieniem samego Pana Jezusa. Może zapytamy ją właśnie o to, co to było, tak? Chcesz o to zapytać? Pytanie chciałbym jakby się odnieść do tego, nie? Mm-hmm. Bo ja już to zrozumiałem i tylko chciałem ją utwierdzić w tym, mm-hmm. żebyś jej powiedział, że Bóg używa różnymi sposobami w życiu człowieka, różnymi sposobami próbuje docierać do człowieka. Nie wiem, jakie twoje wtedy jako sześcioletnie dziecko, jakie twoje to było na dzień dzisiejszy odbył, jak dzisiaj. Okay. So he's it's a question mixed with some reflections. He's thinking about your encounter with Jesus as a six-year-old girl. That could you say that this was something? How do you perceive it? Was it a real Jesus revealed to you, or was it a man that you feel like? No, you feel that this was a real Jesus. In the Bible, they tell also people recognize. Right. Maybe they do not know him, but when you feel the love, the power of love, they cannot inhuman. Okay. Także ona wierzy, że to było rzeczywiste spotkanie z Panem Jezusem, że to nie było jakiś człowiek, który był pełen miłości, tylko mówi, że to było niezwykłe doświadczenie, że on emanował tą miłością i dobrocią jak żaden człowiek. To było coś nadprzyrodzonego, to spotkanie wtedy, więc ona wierzy, że to prawdziwie Pan Jezus się jej objawił w taki realny sposób. Okay? Wierzy w to, że takie coś miało miejsce, bez względu na to właśnie, jaki miała odbiór, jako sześciolatkowe dziecko, bo mnie coś podobnego spotkało jako dwudziestoparolatka, który miał możliwość też nie z samym Panem Jezusem, ale z duchem, z aniołem, którego posłał, i miałem możliwość rozmawiać. Takie rzeczy się dzieją się bardzo rzadko i są spektakularne, niemniej jednak zdarzają się i ja w to wierzę, że coś takiego miało miejsce w jej życiu, bo w moim życiu coś podobnego również zaistniało. I believe that what you experienced was a real encounter with Jesus, because as a 26-year-old man, I had a meeting with his angel, not with Jesus himself, but a person whom he sent to me, and I believe this was an angel of God. Ja później zrozumiałem, że nie czyni nas to lepszym od innych, i tak zauważyłaś w swoim życiu, przez większość swojego życia nie miałeś tak pewności zbawienia, co w życiu dorosłym dopiero zrozumiałeś, czym jest zbawienie, i postanowiłeś drugi raz się ochrzcić. So I understand that those extraordinary experiences don't make us perfect Christians, or don't make us better than others. They're We are still have to meet Jesus in His Spirit, and we have to experience Him by His Word and by obedience in our lives. Yes, thank you. He hasn't finished yet, but you're not finished. He has, no, yeah, he's got some more. Przez pewien czas myślałem, że jestem wyjątkowy, że rozmawiam z samym aniołem, i to jakby był mój jakby fundament pewności bycia chrześcijaninem. Później zrozumiałem, że to nie jest wcale żaden fundament. In my life, in my experience, after meeting this angel, I thought that this is what I can base my life on, but then later on I learned that I cannot base my life on my experience. There is something bigger than our personal experience. Yes. Mam pytanie jeszcze, to już jest pytanie, w związku z tym, że rok temu jakby zrozumiała i zapieczętowała swoją wiarę, z tego co zrozumiałem, jest w małżeństwie. Jak dzisiaj traktuje relacje z Panem Jezusem? Czyli to już jest teraz pytanie, kocha bardziej Jezusa czy swojego męża? Na którym miejscu stawia w małżeństwie swojego męża? You talked about your experience a year ago of coming to Jesus and giving your life to Jesus, and You also mentioned that your marriage was somehow instrumental in your learning about relationship and love, and he's wondering how you view today Jesus in your marriage. How could you say a little bit more about that? Still a problem because love will be an struggling. Mm-hmm. Still struggling. Struggle. Yeah. Love is always struggling for mm-hmm. me. But with Jesus, I can. Is it because you didn't feel loved because you lost your parents and I think when so. You came to Holland you didn't feel loved by your Dutch parents? Yes, my parents was not good for me here I in see. Netherlands. So they weren't very loving yeah. to you. So you struggle with acceptance and love. She came. May I tell from yeah, you? Yeah. She came together with her sister. Mm-hmm. But her parents in Holland, they showed very clear that they loved her sister more than her. I see. No tutaj w jej życiu właśnie ta kwestia miłości była wyzwaniem, dlatego że kiedy jako sześcioletnia dziewczynka przyjechała do Holandii, to przyjechała ze swoją kilkumiesięczną siostrą. I generalnie w Holandii, jak oni adoptują dzieci, adoptują małe dzieci, nie adoptują takich dużych dzieci. To był wyjątek, że ją w ogóle wzięli, dlatego że była z tą siostrą. I tak naprawdę nie kochali jej ci rodzice w Holandii. Mimo, że byli wierzący, to faworyzowali tą młodszą siostrę. Ją kochali, bo ona była maleńka i jakby oni ją przyjęli jako swoją córkę, a jej nigdy nie przyjęli tak naprawdę jako córki, więc ona przez lata się zmagała z tym brakiem miłości od swoich rodziców. I później też to było dla niej zawsze wyzwaniem, na czym polega miłość, jakby nie rozumiała tej takiej akceptacji miłości. Nie usłyszałam odpowiedzi. No tak, no bo tutaj, wiesz, jakby w tym momencie dla niej to jest wciąż taka rzecz, którą ona się zmaga. Ona nadal jeszcze jest w takim procesie uczenia się tej miłości. Dlatego trudno jest... Yeah, it's okay. It's normal. In our meetings, we talk like yeah. that. So I like it. I never. Okay. I never. Yeah. I'm not a husband. No. It's okay. Is your husband a Christian? Yes, he is and Christian. And he has been a Christian all your marriage life. Yes. When you married him, he was a Christian, a dedicated Christian. Yes, but he had also parents where he can share things, uh-huh. so he also feel alone. I see. All the time, and friends, he's so many times disappointed mm-hmm. that he not make friends. I see. So, yeah. Jej mąż, jak się pobierali, był chrześcijaninem, ale też pochodził z takiej rodziny, gdzie były problemy, jeśli chodzi o relacje rodzinne i nawet miał problemy z przyjaciółmi. Bardzo trudno mu było nawiązywać relacje z innymi ludźmi i właściwie nie miał przyjaciół. But I'm very, very happy that we have Jesus. So we can go with the problems. We can also share our happiness. We can share everything. But it's also very important to have each other, mm. to share all things. Więc tak jak mówię, dopiero się tego wszystkiego uczę i widzę, jak ważne jest mieć relacje z Jezusem, ale jak ważne też jest mieć relacje ze sobą wzajemnie, żeby nas łączyła wzajemnie ta miłość i żebyśmy byli przyjaciółmi dla siebie. Thank you. Oh, I will also yeah. say my husband had also will come with me, but he had to take care of the yeah, children. Yeah, take care of the children. That's the reason that he is not here. Children are big, but also, yeah. yeah. He, I mój mąż chciał przyjechać ze mną, ale ktoś musiał zostać z dziećmi. Jeszcze mamy dwójkę młodszych dzieci, więc mąż został w domu, a ja przyjechałam sama. So I'm very, very happy that you are a commitment with India. So what will I say? No, no, to nie jest jej mąż. Nie przedstawiłem, tak. Ja, ik wil ook zeggen van door mijn leven, wat ik heb mee mogen maken of moeten meemaken, daardoor kan ik nu weer de mensen in India helpen en met de hulp van de mensen hier. Because of what happened in my life, now I feel that I can help children in the same situation in India. And I'm also happy that you help us to do it. Dzięki temu, co przeżyłam i przez co przeszłam, mogę dzisiaj też nieść pomoc dzieciom w Indiach, które rozumiem, przez co przechodzą i z czym się zmagają. I też wam wszystkim dziękuję, którzy pomagacie w tej pracy w tym domu dziecka w Indiach. Yeah. It's surprising that this sariya is still practiced in India. Sati. Yeah. Because I know that it's not allowed by the government, but in some villages and other places they are still practicing. In 1982 it was abolished. It was not allowed, but they did. Niestety, pomimo tego, że to już od dawna jest zakazane, nawet wtedy, w 1982, kiedy to się stało, to było zakazane przez prawo, ale niestety w Hindusi i tak to praktykują w niektórych miejscach, szczególnie właśnie na wioskach i w takich, wiecie, miejscach, gdzie tego nikt nie zgłosi nigdzie. But in Holland, they think I am exaggerating, not telling the truth. Yeah, so I had a big problem to tell this. This is my first time. Mówi, że w Holandii, jak o tym mówi, to wielu ludzi nie wierzy jej. Nawet w kościołach mówią, że ona kłamie, że to niemożliwe, żeby dalej to robili. Więc mówi, że rzadko, w ogóle pierwszy raz tak naprawdę publicznie o tym mówi. Bo w Holandii, jak jakimś osobom mówiła, to jej nie wierzyli, twierdzili, że to nieprawda. So, thank you very much all for maybe listening. Ktoś jeszcze chciałby jakieś może pytanie zadać, czy coś więcej się dowiedzieć tutaj o niej, czy o Indiach? Teraz przebywa cały czas w Indiach? Nie, ona mieszka w Holandii. Od 40 lat mieszka. Ona tylko tam odwiedza, bo to Wout prowadzi tą służbę, ale on też w Holandii mieszka. Tam w Indiach jest takie małżeństwo, które się tym zajmuje. Okay, so they wanted to ask some questions about your involvement in this work in India, but I think you will talk a lot more. Yes, about w niedzielę Wout ma tutaj filmy, zdjęcia, ma całą taką prezentację przygotowaną na temat właśnie tej służby w Indiach, jak to wygląda, jak to działa, także wtedy w niedzielę będziemy szczegółowo dla tych nowych osób, tak jak ty, który, bo Wout już był wcześniej, już nam o tym wcześniej opowiadał lata temu, ja go już znam, okazuje się od 32 lat się znamy, więc no jakby tutaj część z nas, która jest dłużej w tym zborze, no to już jakby od lat wiemy, o co chodzi. Natomiast w niedzielę będzie taka prezentacja, to myślę, że wtedy poczekamy z tą kwestią do niedzieli, bo to wszystko będzie wyjaśnione szczegółowo. Okay. Okay, so we will come back to it on Sunday when you present the ministry. Yeah. Okay, jeszcze ktoś ma może jakieś? W razie czego, jakby wam przyszło, to w niedzielę jeszcze będziemy. A i w niedzielę będzie Agapa. Zapomniałem powiedzieć w niedzielę, więc powiadomcie wszystkich, ja wyślę też SMS-a, ale powiadomcie, braci, siostry, żeby w niedzielę zrobić agapę. Wtedy posiedzimy dłużej, będzie można właśnie z nimi porozmawiać i jakieś tam ewentualnie jeszcze może pytania się pojawią. So I invited them for Sunday. Yes. If there will come new questions that they can ask on Sunday after the service, we will sit together. Yes. And they can ask questions. Okay. There as well. There is one more. Would you feel comfortable to tell us a little more about your struggle with depression, and how Jesus helped you to overcome it, or how you deal with it, with him? Is it something that you feel comfortable talking about? Yes. Yeah, I understand. We have time? Yeah, because, sure. It's you also. Yes. No? We have all the time for you. Oh, so it's still light. It's so see? New for it's me. Not I never yet. Talk about me. So, yeah. When I am depression, I read the Bible, and then I read something. I think, oh, wow, Jesus is there. But every time I go back in my struggles, because you need somebody to. You feel a little child always, so you have to feel. Give me a hand and go with me. Do you need an Jesus? But you also need a person to help you. Widzę, jak bardzo potrzebni są ludzie wokół nas, którzy nam pomogą. Owszem, często kiedy dopada mnie jakaś taka właśnie depresja, to przychodzę do Słowa Bożego, do modlitwy, do Słowa i widzę, jak to Słowo mnie podnosi na duchu, a jednocześnie czuję się cały czas jak takie małe dziecko, które... So I always wear a mask, because when I do not have a mask, I will... I często niestety z tego powodu zakładam taką maskę, bo nie chcę, żeby wszyscy widzieli, że gdzieś tam coś mnie gnębi, więc się uśmiecham i staram się być pogodna, ale no widzę właśnie, jak to ważne jest w tym, w takim zmaganiu zrozumienie ludzi wokół i taką Bożą pomoc przez ludzi. But it is beautiful to read the love of God and Jesus for us. I think that is most important, because we suffer a lot in this life, in this world. But we know where we go to, and there's so very, very beautiful, and yeah. Więc cały czas, pomimo tych różnych zmagań, które przechodzę w swoim życiu, to no, staram się zwracać swój wzrok na Boga, na Jego cudowną miłość i na Jego obietnicę. Wiem, że ten świat no, to jest jakiś tylko przejściowy okres, a zmierzamy do tego, tej całej cudowności, którą Bóg przygotował. Yeah. So everyone read the Bible. Więc zachęcam wszystkich do czytania Biblii i bliskiej relacji z Jezusem. Yeah. Yeah. Talk a lot, so yeah. I think I'm finished. Yes, thank you. Thank you very much. Yeah. Okay? Yeah. Could you tell us a little bit about your siblings, your brothers and sisters? So you, one of in them, India? Yeah, one of them oh. came with you, and you don't know about the others, right? No, I don't know. My sister, they came with me. She was 3 months old. So I was 6. Mm-hmm. So she was Czyli a baby. Jak yeah. ja tylko straciłam totalnie kontakt z resztą rodzeństwa, tylko mam kontakt z tą siostrą, która ze mną przyjechała. Ona miała 3 miesiące, jak żeśmy przybyły do Holandii, a ja miałam 6 lat. And she was very, very sick. She was sick. When she stay in India, she will die. Uh-huh. So she come with us. My mother could care for her. Więc so. Ona była bardzo chora. Gdyby została w Indiach, to by nie przeżyła. Tam by zginęła. Ale jak tutaj przyjechali do Holandii, to ta matka nowa bardzo dobrze się nią zajmowała. Is your sister a believer? Is your sister a believer? She is also disappointed in the church. Mm-hmm. So like me in the church. You so mean I don't know. She's disappointed with church? Also, uh-huh. Like me, I'm also disappointed. Mm-hmm. Yeah, you have always faced people, how do we say it? In Dutch? You have altijd met mensen te maken. So. You always have to deal with people. So there's always problems. But I cannot handle it because my children with bullets, a lot of bullets in the church. So I did not go, hoe zeg je dat? More pain. So, sorry. Ik moet, it is a place where you have to be yourself. And I can't because I feel not love. And for my children also not. It's very difficult for her to go to church because she doesn't feel accepted there. Niestety jej siostra, podobnie jak ona, no, doświadczyły wiele cierpienia w kościele. Braku akceptacji, braku miłości, relacji. Niestety... No, wiele kościołów funkcjonuje na zasadzie odprawiania nabożeństw, a nie ma relacji między ludźmi i ludzie są ranieni, ludzie są po prostu wykorzystywani i gdzieś no, obie są w takim miejscu jakiegoś rozczarowania głębokiego całą tą instytucją kościelną. W Holandii. Yeah, your struggle is certainly not unusual. Even in our country, he talks about himself. He's been to some churches where he's also experienced painful things, and so it is very sad. That in many churches people are not loved and not. Don't know how to show love. But it's not what Jesus wants. He wants a commitment with each other. So I think Jesus will also cry because how people relate to each other. Yeah. So we can learn to do it different. So yeah. Na pewno to jest ból samego Pana Jezusa. Że no, wielu chrześcijan tak zwanych no, nie potrafi kochać, nie potrafi dzielić swojego życia z innymi i na pewno musimy dokładać wszelkich starań, żeby tego nie kontynuować, tylko właśnie miłować się wzajemnie i być sobie oddanymi. To chyba wiesz, nie wiem, czy to chcesz wiedzieć. Nie. He asks about a denomination that you belong to? Was it a what kind of a denomination were your parents in? Was it an evangelical church or was it a national church? Baptist church. But my parents, I did not learn good to what is love from what is love. So I did also not know what was love from Jesus. So I have learned to read the Bible. So I know what is love. Niestety właśnie przez tą taką słabą relację z rodzicami, którzy byli w kościele, ale niestety chyba sami też nie czytali Biblii i no to było takie kościelnictwo, chodzenie na nabożeństwa. Dopiero właśnie czytając Pismo Święte zaczęła uczyć się bezpośrednio tej miłości od Jezusa. To jest to, co chyba wszyscy musimy robić i tego doświadczać, żeby czerpać bezpośrednio ze źródła, którym jest Jezus. And love each other. I miłować siebie wzajemnie. So does Jesus mean? To o tym Jezus ciągle nauczał. Powiedz się szczerze, że na chwilę obecną dzisiaj starałam się emocjami nie żyć już do tej sytuacji, którą miała, bo mnie osobiście to niszczyło. Brak takiego bezpośredniego przebaczenia, czy noszenia cały czas żalu względem w cudzysłowie chrześcijan, powoduje, że sami wewnętrznie nie rozwijamy się, co było dla mnie i nadal jest trudnością, żeby w 100% jeszcze zapomnieć. Bardzo długo to idzie za człowiekiem. Najlepiej to odciąć jak najszybciej. Yeah, the struggle is also for us to forgive our brothers and sisters in churches and not to live with this feeling of rejection and not being loved, and because it follows us and it still works on us in a wrong way. Yes. So even though we have experienced such things, we cannot stay and live with them, but must pray to have this love, to love our brothers and sisters, in spite of how they treated us. I know I learn about forgiving, because when we cannot forgive, then we will also not forgive. Yes, not be forgiven. So this is very important. Się zgadzam z tym, bo rzeczywiście, jeśli chcemy doświadczyć przebaczenia od Pana Jezusa, no to nie mamy innej opcji. Musimy wybaczyć wszystkim i nie możemy żyć w nieprzebaczeniu wobec kogokolwiek. Okay, thank you. So could you switch places? Yes. Czyli tylko teraz ja za późno przedstawię, ale za późno przedstawię. To była Yuma z Indii, a to jest brat Wout z Holandii. Prawdziwy Holender, urodzony w Holandii, mieszkający w Holandii. A tutaj jest Iswell z Pakistanu. Tak. Teraz wszyscy mieszkają w Holandii. Wszyscy mieszkają obecnie w Holandii, ale pochodzą z trzech różnych państw. Tak. Would you like to stay? You can stay. Is it okay with you guys that I stand? Because no problem. I can stand too. I've been sitting all day today and yesterday, so I'm feeling a little bit back pain. So sure. You want to hold it? I can hold it. For you. Oh, that's good. Yeah. I prefer to. Okay. Because I'm more like a mover. Okay. Yeah. Sometimes when I get more excited than before. So maybe you can explain that. Yeah. Iswell woli stać, bo jechali wczoraj cały dzień w samochodzie, dzisiaj jechali, już czuję to w plecach i woli sobie troszkę postać, więc ja też z nim sobie stanę. I'm really glad to be here. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. I'm so thankful to Lord that he brought us here. I cieszę się, że Pan nas tutaj przyprowadził. Because we are all brothers and sisters in body of Christ. Jesteśmy braćmi i siostrami w jednym ciele Chrystusa. Before I would share about myself, zanim podzielę się czymś na swój temat, the Lord has put some message in my heart for you guys. Pan położył mi w serce pewne poselstwo, które chcę się z wami podzielić. And I'm sure that that's going to change your life. I wierzę, że jest to poselstwo, które ma moc zmienić nasze życie. Or give you more perspective about Lord. I poszerza nasze myślenie, naszą perspektywę na temat naszego Pana. I'm not going to do a monologue. I to nie będzie monolog. I would love to have your interaction. Chciałbym mieć z wami taką rozmowę. Because that message is for us all. Ponieważ jest to poselstwo do nas wszystkich. I would like to ask someone that do we have ever doubts do we sometimes struggle with doubts? Chciałbym was zapytać, czy ktokolwiek z was zmaga się czasami z wątpliwościami? Tak? Są tacy? Yes, we do. Some of us, as you can see, raise their hands. And sometimes we think it's more logical and more reasonable. So we are working with reasons and logics. Czasami staramy się poradzić z tym za pomocą naszej logiki i naszego rozumu. It happens also in my life. I to często też ma miejsce w moim życiu. Sometimes I try to find a lot of things with the logic. Próbuję różne rzeczy zrozumieć za pomocą logiki. Or how they call it in English, that with a healthy mindset. Mieć takie zdrowe, logiczne myślenie. But I would like to share with you one guy from the Bible. Ale chciałbym podzielić się z wami pewną historią dotyczącą pewnego człowieka, który jest opisany w Biblii. Probably you all know about him. Prawdopodobnie wszyscy o nim wiecie. Before I share about him, I would like to know from you. Do you know a guy from Bible that who is very famous for his doubt? Czy pamiętacie, jak nazywał się taki człowiek w Biblii, który miał problemy z wątpliwościami? Yes. Tak. So I can see that you are fed by the good shepherd. Widzę, że jesteście karmieni przez dobrego pasterza. And if you look at in John 20, w Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, jeśli macie Biblię, to otwórzcie. You can read it later on. Możecie przeczytać o tym później, a możecie teraz zajrzeć. And there I will summarize for you. Ja tylko krótko podsumuję to, co tam jest napisane. When Thomas is asking, kiedy Tomasz przychodzi i pyta, just try to imagine his position. Spróbujmy wyobrazić sobie, w jakim miejscu on jest. If you have seen by with your own eyes being Jesus crucified, wyobraźcie sobie, że widzieliście na własne oczy ukrzyżowanie Jezusa. And then he saw that when they put the spear in his rib side, on his side. I wyobraźcie sobie, że widzieliście, jak wbito włócznie w jego bok. Because that proved that he was died. I to było ewidentne, kiedy tam ta krew i woda wypłynęły, że Jezus zmarł, prawdziwie umarł. And now at suddenly his all friends and fellows, they are saying that he's rose up. A teraz słyszycie od innych, że on żyje, że powstał z martwych. Is it? And now Thomas is asking that until I would not put my hand in his wounds and in his side, I would not believe on it. I Tomasz mówi, jeśli nie włożę ręki w jego bok, to nie uwierzę, że on żyje. And I don't think that it's unreasonable what he's asking. I myślę, że to nie jest jakieś nielogiczne, co on mówi. Because he saw by his own eyes. Ponieważ widział na własne oczy. Are you getting what I'm trying to say? Rozumiecie, dokąd zmierzam? That if he would be here today, Thomas, gdyby Tomasz był tutaj dzisiaj z nami, he will totally fit in our culture. Pasowałby do naszej kultury, with the logic and understanding, która opiera się na logice i because na zrozumieniu. Very often we are doing the same thing. I my dzisiaj często tak samo się zachowujemy. We are asking very often a lot of evidence that if this happens, then I will believe on. Żądamy dowodów. Jeśli to i to i to miało miejsce, no to wtedy mogę wierzyć, że to jest prawdą. And that's the same thing what Thomas is doing. I Tomasz dokładnie tak postępował. Let me take you to Old Testament. A teraz przenieśmy się do Starego Testamentu. In Old Testament there's a very beautiful happening. I won't take it long. Nie zajmę dużo czasu, nie obawiajcie się, ale w Starym Testamencie też jest pewna ciekawa historia. In Second Kings, w drugiej księdze chapter królewskiej, six, w szóstym rozdziale, verse 17, 18, wiersz 16, 17. I will again summarize for you. I znowu, druga królewska, szósty rozdział od 16 do 17 wiersza. You can read it later on. Możecie przeczytać później, ja też podsumuję. I would highly ją recommend to read it because it's a very beautiful passage. Ale jest to piękna historia, więc zachęcam później do przeczytania. Here it's happening that king of Assyria, he sent his soldiers to capture Elisha. Mamy tutaj sytuację, w której król asyryjski wysyła żołnierzy, którzy mają schwytać Eliasza, proroka. Because he discovered that sort of the superpower of this amazing nation that without him they cannot do anything. I mean, ponieważ dowiedział się, że cokolwiek Asyryjczycy chcą zrobić, Eliasz o tym wie jako prorok. I oni nie mogą niczego zrobić bez wiedzy Eliasza. Eliasz o wszystkim wie, co oni planują. So now he's sending his soldiers to capture him and to finish him. Więc wysyła całą armię, żeby schwytać Eliasza i zabić go. And if we read this passage in Hebrew, i jak przeczytacie ten fragment w języku hebrajskim, that next morning when his servant of Elisha, he woke up and he saw the surrounding of all the army of Assyrians. They were surrounding them. Następnego dnia czytamy, że ten sługa Eliasza obudził się i patrzy, a otacza ich asyryjska armia ze wszystkich stron. He was so troubled that he came and he woke him up. He said, "Wake up! They are going to vanish us. They are going to totally destroy us." I przerażony budzi Eliasza i mówi: wstawaj, wstawaj, bo oni nas zmiotą z ziemi. And at that moment, that person, a servant of Elisha, he was using with the healthy mind, a healthy understanding. I w tym momencie ten sługa Eliasza myślał bardzo logicznie. Logic. Posługiwał się logiką. And what he could see. Patrzył i widział i it was do so tego vivid. Się odnosił. It was not any anything what where he could doubt on it. To nie było coś, co on sobie wymyślił, tylko bazował na rzeczywistych przesłankach. But what happened there? Ale co się wydarzyło? Elisha, he prayed and he said, "Lord, open his eyes." Eliasz modlił się: "Panie, otwórz jego oczy." Because Elisha, he was not, he didn't got in troubled when he heard his servant saying anything. Eliasz w ogóle nie przejmował się, widząc te same rzeczy, które widział ten sługa. Because he knew who is with them is stronger than what are surrounding now them. Ponieważ Eliasz wiedział, że ci, którzy są z nimi, to był Elizeusz. Okej, dzięki. Więc Elizeusz wiedział, że ci, którzy są z nimi, są liczniejsi niż ci, którzy są przeciwko nim. So it's again that very often in our lifetime, we are trying to see the things with our logic, with our eyes, with our mindset. Więc podobnie i my w naszym życiu często opieramy się na tym, co widzą nasze oczy i co dyktuje nam nasz umysł i podpowiada logika. But we need to open, we need to ask the Lord to open our spiritual eyes. I musimy prosić Pana, by otworzył nasze duchowe oczy. Let me bring you once to one more story and then we will conclude it. Jeszcze jedna historia i na tym zakończymy. Who remembers that when he was walking on the water? Czy pamiętacie, jak Jezus szedł po wodzie? And then his disciples they saw him coming towards the boat. I uczniowie widzieli, jak zbliża się. And then Peter, as always, he got so excited. I Piotr, jak zwykle, się podekscytował. He said, "Lord, Lord, let me also walk on the water." I mówi: "Panie, Panie, spraw, żebym ja też mógł chodzić po wodzie." Jesus said, "Okay, come on." I Jezus mówi: "Okej, okay, chodź." And then he started to walk on the water. I Piotr zaczął iść do niego po wodzie. He was walking on the water. Szedł po wodzie. And then he realized. I nagle zdał sobie z czegoś sprawę. Then there comes the logic again. Oto włącza się jego logika. And the realization. I zrozumienie. He heard the sound of the water. Usłyszał ten szum wody. And he could feel the waves. Czuł fale. Then he thought, oh, it's not logical what is happening. It's I not mówi, to, usual. To co się dzieje, to jest nielogiczne. It's not natural. To nie jest normalne. And at that moment he started drowning. I zaczął tonąć. But Yeshua, Jesus, he saved him at that moment. Ale Jezus wyciągnął rękę i go uratował. So in all those three stories what I told you, więc w tych trzech historiach, które tutaj wymieniłem, the conclusion is that they all were thinking reasonable, and that's very logical what they were asking. Widzimy, że te trzy osoby myślały logicznie. But in all three they were forgot who their Lord is. Ale zapomnieli, kim jest ich Pan. It's the same Thomas when Jesus did the miracles. He was the one who was also distributing the fish and bread. Tomasz był jednym z tych uczniów, którzy roznosili rozmnażane przez Jezusa chleby i ryby. And probably he was also there when Jesus rose Lazarus from the dead. Prawdopodobnie też był obecny, jak Jezus wzbudził Łazarza z martwych. And the same with the other stories that... I wiele innych historii i wiele innych cudów oglądał. So when we start to doubt, więc gdy zaczynamy wątpić, there are two things. Są dwie kwestie. Either we forgot the past, how Lord has been faithful with us in the past. Albo zapomnieliśmy, co wydarzyło się w przeszłości, jak Pan okazał się wierny wobec nas. Or our heart is gone far, our focus and our heart is gone far from His word. Albo nasze skupienie jest na czymś innym niż na Jego słowie. So I would highly recommend you to stay focused on the Lord. Więc gorąco zachęcam was, byście byli wpatrzeni w Pana. And stay closer to him. I trzymali się blisko Niego. Then he will do supernatural things in your life. Wtedy on może dokonywać nawet nadprzyrodzonych rzeczy w naszym As życiu. As Jesus did supernatural thing that he showed to Thomas that look at I'm the one who is alive. Tak jak Jezus pozwolił Tomaszowi oglądać jego wzbudzone z martwych ciało i powiedzieć: dotknij mego boku i zobacz, że żyje. Peter walking on the water, also supernatural. Piotr chodził po wodzie, co było nadprzyrodzone. And the surrounding of angelly chariots. Mm. That's also supernatural. Również te powozy pełne aniołów wokół obozu Elizeusza były nadprzyrodzonym zjawiskiem. Don't focus on earthly things, but focus on the supernatural things. Nie koncentrujmy się na tych ziemskich rzeczach, ale niech Bóg pomoże nam widzieć te nadprzyrodzone rzeczy. And that's only possible with the Lord, not with any other opening the eyes. Now you know in the world they will say, oh yeah, that's your third eye or something else. Don't go there. Stay only with the Lord, Lord Yeshua. I to jest możliwe tak naprawdę tylko z Jezusem, ponieważ dzisiaj w świecie są różne pomysły na temat otworzenia jakiegoś trzeciego duchowego oka czy coś takiego. I oczywiście nie, żebyśmy nie szli w tym kierunku, tylko trzymali się blisko Jezusa. Because he is the Lord of everything. On jest Panem wszystkiego. And that's the message what I want, what Lord put in my heart tonight for you guys. I to jest poselstwo, które chciałem wam przekazać tego wieczoru. And now you can ask the question what you wanted to ask me before. Yeah, now we wanted to ask you about your story. Yeah. With yes, the sure. Lord. Yes. Więc sure. Teraz ja mówię, niech opowie nam teraz swoją historię z Panem. Yeah. Yeah. Okay. I'm Ethiel Coker. I came in 2004 in the Netherlands. Mam na imię Eswell i w 2004 roku przyjechałem do Holandii. The topic what I'm or my testimony what I'm going to share, mostly I don't share, like to talk about it. I to, o czym będę mówił dzisiaj wieczorem, to nie jest coś, o czym często mówię. Because that's the terrible thing what happened with us, that we had to flee from Pakistan to the Netherlands. Ponieważ to dotyczy bardzo przykrych wydarzeń, które miały miejsce w Pakistanie, które zmusiły nas do ucieczki do Holandii. How many of you ever heard about Pakistan? Ilu z was kiedykolwiek słyszało w ogóle o Pakistanie? Yeah. And do you know that Pakistan is the place I can call it, it's a throne of Satan. Czy wiecie, że Pakistan można by nazwać takim miejscem, gdzie szatan ma swój tron? Because all the terrorism happening in this whole world. Ponieważ wszelkie działania terrorystyczne na tym świecie. If you go back in the rabbit trials, then you will find that that guy or his leader would have been trained there in Pakistan. To zobaczycie, że wielu tych przywódców terroryzmu dzisiaj na świecie ma swoje korzenie w Pakistanie, że tam byli przygotowywani, tam byli trenowani. And born and grown up there, it's I would not even wish for someone. Nawet nikomu nie życzyłbym, żeby tam się urodził i tam musiał dorastać. Because I will tell you a few incidents. For example, if your wife or your daughter is beautiful. Na przykład, podam wam kilka przykładów, jak tam wygląda życie. Gdy masz żonę czy siostrę, która jest piękna. And your neighbor is a Muslim guy. I twój sąsiad jest muzułmaninem. And he wants to sleep with them. I chce spać z nimi. And use them for their pleasure. Chce po prostu wykorzystać je seksualnie. They can do whatever they want. Mogą zrobić co tylko chcą. And you cannot say anything. A ty nie możesz nic powiedzieć. If you would do anything, jeśli cokolwiek zaprotestujesz, then they will put. There is a very famous allegation, but you probably have heard also on the news or any place. Jeżeli it's the blasphemy law. Oni wtedy odwołują się do takiego prawa, które się nazywa prawem przekleństwa albo let me think about the Polish equivalent of this blasphemy law. Mm-hmm. To jest prawo klątwy, no tak to chyba muszę oddać. Let me explain what's blasphemy law. Wyjaśnijmy, na czym to polega. Blasphemy is that they have made something that That's the law that nobody needs to give any evidence or any proof. To jest takie prawo, którego nie trzeba w żaden sposób udowadniać, nie trzeba przedstawiać żadnych rzeczowych dowodów, żeby kogoś oskarżyć. For instance, if this guy is Christian and this one is Muslim, na przykład, jeśli on jest chrześcijaninem, a on jest muzułmaninem, and this guy, this Muslim guy don't like the Christian one, i ten muzułmanin nie lubi tego chrześcijanina, there is very easy way. Jest bardzo prosty sposób, jak się go pozbyć. Go to the police, idziesz na policję, and tell police he said something about Islam or about Muhammad. On i powiedzieć na policji, że on bluźnił przeciwko Mohamedowi albo przeciwko Islamowi. You don't need to even make a story. Nie trzeba nawet żadnego jakiegoś żadnej historii przedstawić. Because you don't need to give any evidence, any proof. Nie musi niczego dowodzić, nie musi żadnych dowodów przedstawiać. Because if you will tell that what he said, then you are actually also saying you are also committing that same sin. Ponieważ nawet nie wolno mu opowiadać o tym, co tamten powiedział, co zrobił, bo w ten sposób opowiadając to, dopuściłby się tego samego grzechu. So now I've told you what's the blasphemy, but now I will tell you what's the punishment of blasphemy. Więc na tym polega właśnie to prawo odnoszące się do bluźnierstwa przeciwko tym świętościom islamskim. No teraz powiem, jaka jest kara za bluźnierstwo. So just keeping in that same example, this guy, he has already told police that this guy, he has said something against Islam or Muhammad. Więc mamy sytuację, w której jeden człowiek mówi, że jego sąsiad powiedział coś złego na islam czy na so Mohameda. So now he's obliged to start beating or even kill him and then shout to the crowd that come and help me to kill him. I wtedy on ma prawo, a więcej nawet ma obowiązek zacząć bić swojego sąsiada i wołać wszystkich wokół, żeby się przyłączyli do tego wymierzenia mu kary za to bluźnierstwo. And it's an obligation to all the other Muslims. I wszyscy muzułmanie wokół mają obowiązek to help him to kill this pomóc mu zabić tego bluźniercę. And then they will call it a cursed person. I mówią, że on jest przeklęty. And till now there are a lot of cases of blasphemy. I obecnie jest cała masa tego typu przypadków takiego bluźnierstwa. Never ever proved that Christian have ever done that. I nie ma żadnych dowodów na to, że ci chrześcijanie zrobili coś takiego. Christian girls from age 3 till all the ages they have been kidnapped, they have been raped and dziewczynki od 3 lat wzwyż są porywane, gwałcone. Nie ma żadnych możliwości zapewnienia im jakiejkolwiek ochrony. It's not only till your daughters or girls. It's also if you have property, you have house. To samo dotyczy własności chrześcijan. Jeśli masz jakiś dom czy jakąkolwiek własność, then they can also come and claim that give me your house and get out from here. Mogą przyjść i powiedzieć: oddaj mi swój dom i wynoś się stąd. And you cannot do anything. I nic nie możesz z tym zrobić. Because if you do against one person, ponieważ jeśli zwrócisz się przeciwko jednej osobie, then they will burn the whole village. Wtedy mogą całą wieś spalić. To give you more context of this thing. I podam wam jeszcze więcej tutaj kontekstu takiej sytuacji. Because Christians are seen as cursed people around them, so they don't live among the Muslims. Muzułmanie uważają w Pakistanie chrześcijan za przeklętych, więc chrześcijanie nie mogą mieszkać nawet w pobliżu muzułmanów. So they live sort of ghettos. Więc mieszkają w takich gettach. And you cannot live as Christian among any Muslim town. Żaden chrześcijanin nie ma prawa mieszkać w mieście, gdzie mieszkają muzułmanie. Because first of all, they won't give you a house for renting. Nie wynajmą ci mieszkania. And let's imagine if someone is so kind that he has even given you that place to live. A nawet gdybyście trafili na takich uprzejmych muzułmanów, którzy pozwoliliby wam zamieszkać, then the neighbors will make your life hell. Wtedy sąsiedzi urządzą wam piekło. They will throw the garbage in your house. Będą wyrzucali śmieci do waszego domu. All the dirt what they can find, they will throw it, and then, or either they will come and write curses on your doors and on your walls. I na ścianach domu, na drzwiach będą pisali różne przekleństwa. That's where I'm grown up till my 15th. Ja mieszkałem w takich warunkach do 15 roku życia. And then I came here in the Netherlands. I wtedy wyjechaliśmy do Holandii. The loving country. Do kraju, gdzie jest miłość. They have I have found so much love in the church. Ja w kościele doświadczyłem wiele miłości. Although it took a really long time to get the permit there. Chociaż zajęło to mnóstwo czasu, żeby uzyskać pozwolenie na wyjazd. Because the officials, government officials, they would ask Pakistani government officials that is it true that these all things are happening in your country, in country of Pakistan? Władze innych krajów, jak próbujesz uzyskać pozwolenie na wyjazd, kwestionują i pytają, czy rzeczywiście takie straszne rzeczy dzieją się w twoim kraju? They would clearly say, no, that's not at all. We are a Republican, Islamic Republic, democratic country. I oczywiście władze Pakistanu zaprzeczają wszystkiemu. Mówią, jesteśmy demokratyczną republiką islamską. Everyone has the rights. I wszyscy mają prawa. And then there are a few pastors that they are sort of government doubt. Government. Doubt. Government doubt that government use them to show the soft face. Okay. Puppets, like. Yeah, puppets. I oczywiście mają też takich pastorów chrześcijańskich, w cudzysłowie, którzy są na usługach rządu, czyli takimi są kukiełkami, marionetkami, które sprawiają wrażenie, że wszystko jest okej. Are you getting now the little bit image? Because I don't know that if you were aware about these facts. I tutaj macie jakieś wyobrażenie tego. Nie wiem, czy znacie te fakty dotyczące Pakistanu. But even with happening all those things, i mimo że te wszystkie rzeczy mają miejsce, lot of Christians, they are so strong in the faith. Wielu chrześcijan naprawdę jest mocnych w wierze. I'm grown up in a pastoral family. Ja urodziłem się jako syn pastora. My grandfather, he was a pastor. Mój dziadek był pastorem. From father's side and also from the mother's side. Zarówno po stronie mamy, jak i po stronie taty. My father, he was a pastor. Mój tato był pastorem. I'm born in a Bible seminary. I urodziłem się w seminarium biblijnym. Because my parents were at that moment in the Bible seminary. Ponieważ wtedy moi rodzice właśnie studiowali w szkole biblijnej. I started to speak. When I started to speak, my first words were biblical verses. I gdy zacząłem mówić, moje pierwsze słowa to były biblijne słowa. And I'm so thankful to Lord that he let me know himself at so early age. I jestem bardzo wdzięczny Panu, że dał mi się poznać w tak młodym wieku. I'm grown up with the faith. Wzrastałem od dziecka w wierze. I have, although that all was happening in that country, chociaż te różne złe rzeczy działy się w moim kraju, I have always seen the mighty hand of my Lord. Widziałem potężną rękę mojego Boga. While I'm saying this, I'm getting goosebumps. I mówiąc to, dostaję gęsiej skórki. Because he is faithful. Ponieważ on jest wierny. As he show Elisha that his angels are surrounding. Tak jak Bóg objawił Elizeuszowi, że aniołowie ich otaczają. I haven't seen the angels with my blind with my naked eyes. Nie widziałem osobiście aniołów moimi oczyma naturalnymi. But I've always felt his presence. Ale zawsze odczuwałem Bożą obecność. When we came here in Netherlands, kiedy przyjechaliśmy do Holandii, we had to start with the zero. Musieliśmy zacząć życie od zera. But he has helped me and my family to go grow further in him. Ale Bóg dopomagał mnie i mojej rodzinie we wszystkim. And that's what I want to give you guys. I tym się z wami chcę podzielić. Doesn't matter how terrible your situation is. Bez względu na to, z jakimi trudnościami zmagacie się. What I have experienced, I'm sharing my experience with you guys. Ja po prostu dzielę się z wami moim doświadczeniem. In that position, in that when it's happening at that moment, kiedy coś się dzieje w tym momencie tego doświadczenia, próby. When you are surrounded with all the enemies and his soldiers. Gdy jesteśmy otoczeni tymi niesprzyjającymi okolicznościami, jak żołnierzami i armią. Or when you hear all the sound of the water and the terrible storm. Albo jak słyszymy ten szum wody podczas sztormu. It sounds very logical. To wydaje się być logiczne. It's very vivid. To jest takie bardzo namacalne. But remember, who is your savior? Ale pamiętajmy, kto jest naszym Zbawicielem. And it's also for you. Remember also your brothers and sisters, those who are still in Pakistan or in those countries where Islam is so mighty that they are crushing them. I nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach w Pakistanie czy w innych krajach, gdzie są naprawdę pod wielką opresją islamu. And especially before I finish, I would like to ask you to pray for Bishop Daniel. I chciałbym was szczególnie poprosić o modlitwę o brata Daniela. He used to live in Lahore, który mieszkał w Lahore. But Lord put in his heart that he had to go from the city to village. Ale Bóg włożył w jego serce, by przeprowadził się z miasta na wieś. But that village where he's living, that's also a lot of Muslims are living there. I ta wioska, w której zamieszkał, jest taką muzułmańską wioską. And he's been facing a lot of things, facing a lot of challenges there. I tam spotkało go wiele trudnych wyzwań. Pray for him that Lord help him. Módlcie się, żeby Pan mu pomógł stawić czoła, żeby go chronił, żeby obdarzał go zdrowiem. For his health has, oh yeah, and also for his family protection. I też, żeby Pan chronił jego rodzinę. I have lots of other pastors, bishops who are really sacrificing their life. Znam wielu pastorów, biskupów, zborów, którzy naprawdę oddają swoje życie. And I would like to give you sort of alarm that one who has the thousands of people behind him. Znam jednego pastorów, którzy mają naprawdę tysiące ludzi do opieki. Don't believe on him, especially if he's from Pakistan. Czyli mówi teraz takie ostrzeżenie, jeżeli ktoś wam mówi, że opiekuje się tysiącami ludźmi, to nie wierzcie mu. Because they are the haters and they are the one who is helping the oppressors to oppress our brothers and sisters. To są najczęściej ludzie, którzy się podszywają pod pastorów i są to przeciwnicy i wrogowie Ewangelii, którzy prześladują prawdziwych wierzących. Yeah. So the churches are rather small. Churches are small and yeah. Czyli tam zbory raczej nie są jakieś tysięczne, tylko są to po prostu małe zbory, niewielkie społeczności chrześcijan. Yeah. Yeah. If any questions, I would love macie to answer. Może jakieś pytania? Pakistan nie jest mi obcy, gdy z chwilą usłyszałem o stowarzyszeniu, opętoc. I zacząłem oglądać te historie w internecie, jak są prześladowani w Pakistanie i w innych krajach. I've learned about Pakistan from Open Doors Ministry that helps persecuted Christians, mm-hmm. and I've watched some of the films that they place on the internet. Rzeczywiście wtedy zrozumiałem, w jakim kraju w Polsce żyję, że mnie to zło nie prześladuje, które jest między innymi w Pakistanie. And I started to appreciate where I live, where we don't have such persecutions. Sam na własną rękę uciekł, to czy może potwierdzić rzeczywiście, że Stowarzyszenie Open Doors działa bardzo mocno i pomaga tym ludziom. I wanted to ask you about your escape from Pakistan. Was it, were you helped by an organization like Open Doors, or was it something that you did by yourself? Mm-hmm. Yeah. Yeah, that's a tak, tylko samą prawdę. Not going much in details. Nie chcę szczególnie wchodzić, bo to jest dużo szczegółów związanych z tą ich ucieczką. I would say that not any organization helped. Mogę tylko powiedzieć tyle, że żadna organizacja nam nie pomogła. I know Open Doors, they are working very well in different countries. Wiem, że Open Doors pracuje bardzo dobrze w różnych krajach. And they have a very big compound, very big office in Pakistan. I mają też wielkie biuro w Pakistanie. But I told you guys that those who have big church, big crowd behind them. Ale niestety ci, którzy mają duże kościoły i tłumy za nimi, be skeptic about them. Bądźcie bardzo ostrożni wobec nich. I'm not saying anything against Open Doors. Nie chcę powiedzieć niczego przeciwko służbie Open Doors. I'm not representing any other organization or any other political party. Ja nie reprezentuję żadnej innej organizacji ani partii politycznej. But I'm just telling you my experience. Po prostu tylko mówię o moim osobistym doświadczeniu. That I've lived 15 years in Pakistan. Mieszkałem 15 lat w Pakistanie. And I was surrounded with the pastors, and because I grown up in pastoral family, so our guests, they were all pastors. Nobody ever got any help from Open Doors. I jako że urodziłem się w takiej rodzinie, gdzie ojcem był pastor, spotykaliśmy się z mnóstwem pastorów z różnych części kraju i nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek z nich otrzymał jakąkolwiek pomoc od Open Doors. So, yeah, but on the same time, I would like to say that, you know, when we came here in Netherlands. Z drugiej strony, kiedy przyjechaliśmy do Holandii, we got so much love from the local churches. Otrzymaliśmy tyle miłości od lokalnych zborów. And from one of the local churches, that's Wout, he gave us so much love. He became so, yeah, a dear friend, brother, and family friend. With his church as well. I zbór, do którego Wout należy, i sam Wout okazał się dla nas takim przyjacielem, bratem i stał się częścią naszej rodziny. I have seen in that church acceptance. I w tym zborze doświadczyłem akceptacji, unconditional love, bezwarunkowej miłości, a real faithful Christian church. Prawdziwie chrześcijański wierny kościół. That what I saw only in the Bible. To co wcześniej widziałem w Biblii. I could experience that. Doświadczyłem tego tutaj. And it's been so long time, and Wout is still my friend. I minęło już wiele czasu i jesteśmy dalej bliskimi przyjaciółmi z Woutem. So, to give you that contrast that those who are big organizations. I tutaj dlatego mówię to w tym jakby kontraście do tych różnych wielkich organizacji. They I've never experienced any help or physical or morally. Ja osobiście nie doświadczyłem żadnej ani jakiejś takiej doczesnej fizycznej pomocy, ani też jakiegoś wsparcia duchowego. And the church where he comes from, where I was, probably they had maximum 50 or 70 people. Yes, members. Members, yeah. Natomiast jak tutaj przyjechałem i trafiłem do zboru, w którym było zaledwie 50 do 70 członków zboru. And they have been taking care of us for a long time because well, I told you that when we came in the Netherlands, the because of government, all those documentations, they didn't. Government of Netherlands, they didn't accept us. Mm-hmm. So church took care of us. Więc tutaj doświadczyliśmy od nich wielkiej pomocy, ponieważ rząd holenderski nie chciał w ogóle zaakceptować nas, nie chciał w ogóle przyjąć naszej prośby o przyjęcie do kraju, więc w zasadzie zbór się nami zajął i zbór nam pomógł w ogóle przetrwać. Bardzo dziękuję mu za szczerą i zarazem wymowną odpowiedź, która bardzo mocno zaakcentowała pewną moją myśl, którą się kieruję od pewnego czasu. So thank you very much for sharing so candidly about your experience. Thank you very much for your time. Ja mam pytanie, czy w Pakistanie również są prześladowani w równym stopniu inni wyznawcy innych religii, czy też odłamów islamu, ateiści i tak dalej? I would like to ask about other religions or ideologies in Pakistan. Are, for example, Hindus or other atheists, are they also persecuted by Muslims as Christians or just Christians? There are few religions that are in Pakistan. W Pakistanie jest niewiele religii. 98% are Muslims. 98% stanowią muzułmanie. So and the 2% are the other all the religions. I w tych 2% jakieś pozostałe wierzenia. Those religions, Christianity, chrześcijanie, Hinduism, hindusi, and then there's one sect of Islam, it calls Mirzai. I jest pewna muzułmańska sekta Mirzai. Yeah. And Sikh, they are also in small numbers. I jeszcze niewielka grupa Sikh, religii Sikh. Probably you have seen with the turban. Mają takie turbany. Yeah, these are the Sikhs. So they are also in Pakistan, but very low. Bardzo niewielu ich tam jest w Pakistanie, ale są. Everyone, for example, because Hindu girls, Hindus have a lot of girls. That's somehow they have more daughters than the sons. Z jakiegoś powodu wśród Hindusów jest dużo kobiet, mają więcej córek niż synów. Just when you will get home, search on Google forced conversion in Pakistan. Jak w Google'ach wpiszesz wymuszone nawrócenia w Pakistanie, then you will see that how many, because to the world they are showing that all the Hindu girls they are converting to Islam. Zobaczysz, co się tak naprawdę dzieje, ponieważ w mediach prezentuje się taki obraz, że wszystkie hinduskie dziewczyny nawracają się na islam. It's so how you can so funny so that's always girls are getting to the Islam. I co dziwnego, same dziewczyny nawracają się na islam. But why not their sons? A co z synami, co z mężczyznami? Because they kidnap first the daughters. Oni po prostu porywają and ich then they will say, córki. Oh, she's just converted. I mówią, nawróciła się. So now she's one of us. Teraz jest jedną z nas. So that's everyone is experiencing persecution. Więc nie tylko chrześcijanie, wszyscy, którzy nie są muzułmanami, są prześladowani. But Christians, they are more prominent. Natomiast chrześcijanie są bardziej tacy aktywni. Because Christians, they, yeah, then we will go to in the history that England was there, so a lot of church buildings are there. To wynika z historii, gdzie wcześniej Wielka Brytania tam miała swoje wpływy, więc nabudowali wiele kościołów. And most of the Western countries, they are Christians, although they, in the eyes of Pakistan, Western countries, they are Christians. So if anyone do something here, for example, when America attacked on or any Islamic country, then Pakistani Muslims, they will attack on the churches. Or in the Christian colonies or towns. Więc tutaj chrześcijanie są w takim szczególnym miejscu ze względu na to, że wszystkie kraje zachodnie są przez muzułmanów postrzegane jako kraje chrześcijańskie, więc jakiekolwiek konflikty z Zachodem odbijają się na chrześcijanach, no bo jakby oni utożsamiają wszelkie działania Zachodu z chrześcijaństwem, więc się wyżywają na chrześcijanach w Pakistanie, bo oni są w ich mniemaniu powiązani z tamtymi. A biggest advantage for Hindus is that they can easily escape from Pakistan to India, because that in India is the majority of Hindus. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Hindusów, no to oni w razie czego mogą uciec do Indii, gdzie wiadomo jest większość Hindusów i mają przez granicę blisko. And Christians, they cannot go anywhere. Natomiast chrześcijanie nie mają gdzie uciekać. Because if you look at the map on the left side of Pakistan, that's India, other side is Afghanistan, up is China, and these are all surrounded countries, and China is a communist country. So jak popatrzysz na mapę, no to masz wszystkie te kraje, właśnie India, Chiny, Afganistan, i to są wszystko kraje albo właśnie muzułmańskie, albo tak jak Chiny. So there is no escape for them. Więc chrześcijanie nie mają gdzie uciekać. Yeah. Any other question? Could you tell us a little bit about your family's experiences of life, and if you could tell us a little bit how the church looks like there, in Pakistan, yeah. Mm-hmm. how the church life, do they have freedom of meeting, do they can preach the Bible in the streets, if you could tell a little bit about the life of the church there. Ja poprosiłem o to, żeby troszeczkę opisał życie kościoła tam w Pakistanie. Jak to wygląda? Czy mają właśnie wolność spotykania się? Jak w ogóle wygląda ich życie, ewangelizacja i tak dalej? It's more like if for Americans it's they can really easily associate with ghettos, that when Africans they are living one place there, or here in Europe it's mostly like how the gypsies, they live with each other, so they can do whatever they want to do only in their area, so they can do it. But as you come out of that border, that mm-hmm. that place what is give, then you are in trouble. Więc życie chrześcijan generalnie wygląda tak jak życie wielu cyganów w Europie. Czyli są w takim swoim środowisku, w takim getcie. Mają jakieś tam swoje wioski, mają swoje miejsce, gdzie mieszkają chrześcijanie. I tak długo, jak tam sobie coś robią, to nikogo to nie obchodzi. Natomiast jeżeli próbują wyjść stamtąd i próbują gdziekolwiek, cokolwiek komuś powiedzieć, wtedy zaczynają się problemy. Then one would say, okay, then you can easily live if you live in the in that border. Więc ktoś może powiedzieć, no to niech sobie tam mieszkają spokojnie w tym swoim getcie. Po co się wychylać? But that's also not true. Ale tak nie jest. Because time to time Muslims they plant something there, plant not physical plant, but they are trying to provoke something. Mm-hmm. Or they will say, oh, we heard someone speaking against anything. And as I told, that they don't need to record or have any evidence. Natomiast tak nie jest. Jeżeli się nic nie dzieje, no to co jakiś czas muzułmanie prowokują. Albo właśnie ktoś oskarża chrześcijan, że oni tam coś powiedzieli złego na islam czy na Mahometa. Więc... Or very often they would come with the with one group, because Muslims they have also their sort of evangelism groups. Więc muzułmanie też mają swojego rodzaju ewangelistów i grupy ewangelizacyjne i na przykład przychodzą całą taką grupą ewangelistów do takiej wioski chrześcijańskiej. Then they will ask, oh, tell us something about your God. And then you start to speak about your God. I wtedy przychodzą na przykład i mówią, no to opowiedz mi o swoim Bogu. Co mi powiesz na temat Boga? And then they would say, oh, so you believe on three gods. Więc mówią, a, to ty wierzysz w trzech bogów. But that's what Quran is telling, that that's a blasphemy. A Koran mówi, że to bluźnierstwo. But then you would say, but you ask me what do I believe? Więc powiesz, no ale zapytałeś mnie, w co ja wierzę. And if you answer, then you are also getting in trouble. If you don't answer, then you are also getting in the trouble. Więc jeśli im odpowiesz na ich pytanie, no to masz problemy. A jeśli nie odpowiesz, to też masz problemy, bo nie chcesz z nimi rozmawiać. Because then they would say, oh, why don't you tell anything? Ponieważ jeżeli nie będziesz się odzywał, to ci powiedzą, no ale czemu z nami nie chcesz rozmawiać? Are you isolating us? Chcesz nas odizolować od siebie? You are living in our country. They mieszkasz... would say on your face, you are living in our country. Powiedzą, mieszkasz w naszym kraju, to jest nasz kraj, muzułmanów. You should be thankful to us that you are, we are letting you live here. Powinieneś być wdzięczny, że ci tutaj w ogóle pozwalamy mieszkać. Although we are the ones who have been living from the centuries. Apostle Thomas, he went to to subcontinent, to Pakistan, India. Chociaż prawda jest taka, że chrześcijaństwo tam jest od zarania wieków. Tomasz właśnie, ewangelista z Ewangelii, ten wątpiący Tomasz, on pojechał do Pakistanu i tam rozpoczął pracę ewangelizacyjną, tam założył pierwsze kościoły. So we have been living there almost more than 2000 years. Więc chrześcijaństwo jest w Pakistanie starsze niż islam, bo islam dopiero 8 wiek przecież. Islam came much later with the power of their sword. Dużo później tam przybył z mieczem. So they are making always trouble. Więc muzułmanie stwarzają problemy. And I want to also make you aware, be aware that you, for example, I've worked in Amsterdam in the Netherlands. Na przykład pracowałem w Amsterdamie w Holandii. And my colleagues, they were also Muslims from Pakistan. I tam pracowałem z kolegami z Pakistanu, którzy są muzułmanami. And they would still treat me in that same way, as I'm very low, I'm on the third level, lower than they are. I oni traktowali mnie dokładnie tak samo jak w Pakistanie. Uważali, że jestem człowiekiem gorszej kategorii. Jestem trzy poziomy niżej niż oni. And then they would say, oh, these all white people, they are, they don't have any culture, they don't have any respect. And look, our Allah has made them so blind that they are loving us, they are serving us. They won't, i mówią, ci they wszyscy białasi wokół nas, to są ludzie zaślepieni. Allah ich zaślepił, żeby nam służyli, nas przyjmowali i nam dawali tutaj możliwości rozwoju. Sorry, I would correct myself. They will not ever say that they are loving us. They would always say that they are serving us. I oni mówią, oni przez Allaha są uczynieni naszymi sługami. Oni nam zawsze służą. So be aware that what you are letting into your countries. Więc to jest bardzo ważne, co wpuszczamy do naszego kraju. I'm not planting the seed of hate what they have done. Nie chcę w żaden sposób pobudzać jakiejś nienawiści, tak jak oni nienawidzą chrześcijan. I'm citing what Jesus said. Natomiast chcę zacytować to, co Jezus powiedział. Jesus said, be innocent as dove. Jezus powiedział, bądźcie niewinni jak gołębice, and be sharp as snake. Ale bądźcie przebiegli jak węże. And sharp as snake means that before someone hits him, he already make his way or escape or stand in his defense. Wiecie, jak wąż jest przebiegły. Zanim go uderzysz, on już robi uniki i ucieka. So be aware, because I know that a lot of Muslims are also here in Poland. Wiem, że muzułmanie przybywają także do Polski. I'm not saying that you don't serve them or love them. Nie mówię, że nie macie ich miłować, czy nie macie w jakiś sposób im służyć. Just be aware of them. Bądźcie po prostu świadomi ich mentalności. Any other question? Jakieś jeszcze może pytania? O swojego Boga, jaka była jego odpowiedź? Czy są trzy warianty? Milczał, tak jak w tej historii, można milczeć. Drugi wariant, przyznał się do Boga, Jezusa i Ducha Świętego. No i trzeci wariant, nie chcę go powiedzieć. Okay, so personally experienced such encounters with Muslims where they asked you what's your belief, can you tell us about your even, God, and how did you react? Here in the Europe is different, because then I know for sure that they cannot kill me or they cannot burn my house or my church. Mm-hmm. So I have as Peter in his letter he said be prepare for reasonable answer when someone tutaj oczywiście you. W Europie, gdy się z tym spotykam, no to jest dużo łatwiej, bo się nie obawiam, że spalą mój dom, czy że zaatakują moją rodzinę, więc tutaj oczywiście, jak tutaj się z nimi spotykam, no to im mówię, tak jak Biblia mówi, że jestem gotowy do obrony i wyjaśniam im Ewangelię. What about the Pakistan? Did you have such encounters in, while you lived in Pakistan? I had, because I was only one Christian guy in my whole college. W Pakistanie byłem jedynym chrześcijaninem w całym koledżu. And they would always provoke me. They would ask me, why do you believe? Why don't you become Muslim? I tam prowokowali mnie i pytali mnie, dlaczego nie staję się muzułmaninem. And they would say a lot of terrible things about Christians because you know, you can imagine if Christians they don't have any places or they and they don't get any good jobs. Even if you are well educated, mm-hmm. never get hardly get any chance to get a good job. I często wyśmiewali się z chrześcijan, ponieważ nawet jeśli chrześcijanie zdobędą wykształcenie, to nikt im nie da żadnej dobrej pracy, więc chrześcijanie wykonują najgorsze prace w Pakistanie, więc zawsze drwili sobie, że ci chrześcijanie nic nie reprezentują. Either you are in the cleaning work, więc albo jesteś sprzątaczem, but not cleaning like okay, cleaning this area, but it's mostly the sewage or gutters, something like that. I to nie chodzi o takie sprzątanie ulic, zamiatanie, tylko to jest sprzątanie najczęściej w kanałach, takie po prostu w tych wszystkich, wiadomo, śmierdzących, najbardziej śmierdzących miejscach, tam chrześcijan wstawiają, żeby kanalizację obsługiwali. And I will tell you something about the church, because earlier you asked how the church services they do there. Because you know there you cannot be lukewarm. I chciałbym też troszeczkę powiedzieć o tym, jak wyglądają właśnie spotkania chrześcijańskie, ponieważ tam nie ma miejsca na bycie letnim. So they come with a lot of joy to the church. Więc chrześcijanie przychodzą z taką entuzjazmem i z radością na nabożeństwa. They want to know more about God. Chcą się czegoś więcej dowiedzieć na temat Boga. And for them it's that, for example, you know, here as friends you go to park or somewhere, but for there it's a sort of luxurious time when they go to church. Dla tutaj chrześcijan czy w ogóle ludzi, no to wiadomo, można gdzieś pójść sobie do parku, można gdzieś tam sobie fajne jakieś miejsce pojechać. Tam chrześcijanie nie mają takich możliwości. Dla nich pójście do kościoła to jest największe przeżycie i jakieś doświadczenie. Because they say that as David he said my delight is in the house of the Lord. I tak jak Dawid w psalmie mówią, naszą największą radością jest być w domu Pana. So they love to come to the church. Więc z radością przychodzą do zboru. And one surprising thing, a lot of Muslims, they come also hidden to the churches. I co ciekawe, niektórzy muzułmanie też w przebraniu, czyli udają chrześcijan i przychodzą do zboru. And then, because they know that if you go to church, then miracles happen in your life. Ponieważ słyszą, że jak się przyjdzie do Chrystusa, to wydarzają się cuda w życiu. And then a lot of miracles are happening in the Muslim world through the churches. Rzeczywiście w życiu wielu muzułman Bóg czyni cuda przez kontakt z chrześcijaństwem i kościołami. Because Islam is actually like an onion. Islam można by przyrównać do cebuli. As you peel the layers out, you can continue doing that and from inside there is nothing in it. I tak jak cebula, możesz zdejmować kolejne warstwy i tam nic więcej nie ma. To co na wierzchu, to jest i w środku to samo. Zdejmujesz kolejne warstwy, cały czas cebula. It's based on nothing. Tam nic nie ma. And the Yeshua, Jesus, he's the solid rock. Natomiast Jezus jest skałą. If you build your house on him, jeśli zbudujesz swój dom na nim, then you can grow in him. Wtedy możesz wzrastać. And he wants to specify his question. Yeah. Powtórzę pytanie, bo nie dostałem w pełni odpowiedzi. Usłyszałem oczywiście, że w Europie świadczy o Chrystusie. Tak. Usłyszałem, że w Pakistanie dokonują z tego tytułu najgorsze śmierdzące prace, ale nie usłyszałem, jak był skonfrontowany z daną sytuacją, czy wyrzekł się Jezusa, czy przyznał się do Jezusa, czy milczał. I wanted again come back to my question, how you reacted to, you said that you were in college, but you didn't finish when they teased you. Yeah. Did they ask you a question and did you confess that you believe in Jesus or did you deny Jesus or did you, what did you tell them? For me, denying is getting dead, getting killed. It's better than denying Jesus. Dla mnie wyrzeczenie się Jezusa jest gorsze od bycia zabitym, więc nie ma takiej opcji, żeby się go wyrzec. So I didn't deny Jesus. Więc nie wyrzekłem się Jezusa. I told them. Powiedziałem im. I told them that what my belief is. W co wierzę. And how strong I am in my belief. I jak mocno w to wierzę. And I said I can, if you want to discuss, but there was one professor. And był tam pewien profesor. He just came in that conversation, który akurat nie natrafił na taką naszą rozmowę. And he showed as if he was very angry on me. I on wtedy tak zamanifestował swój gniew. And he said, immediately come to my office. I wezwał mnie do swojego biura. And I thought, what did I do to him? I pomyślałem, co ja jemu zrobiłem. And he said to me in his office. I w swoim biurze powiedział do mnie. He said, I have studied in Convent College, that professor, and he said, I know Christians. I on mówi, ja studiowałem w koledżu i znam chrześcijan. He said, I know Christians. You guys are no troublemakers. I wiem, że wy chrześcijanie nie robicie problemów. And I saw that you are not provoking them. I widzę, że ty też nie prowokujesz swoich kolegów. But they are doing, and you are not understanding what they are planning to do. I ty nie zdajesz sobie sprawy z tego, co oni chcą tobie zrobić. So he said, now I'm going to suspend you for a few days. Więc on powiedział, ja teraz ciebie zawieszę w prawach ucznia na kilka dni. So that it will look like that I got angry on you. Więc będzie to wyglądało, jakbym się na ciebie zdenerwował. But I'm sparing you so that your whole town won't get burned. Ale próbuje cię uratować, ponieważ jeśli dalej będziesz z nimi dyskutował, to spalą całe wasze miasto. And he said, you are now 14 at this moment. I mówi, masz tylko 14 lat. You have whole life in front of you. Masz przed sobą całe życie. Be if you don't care about your own life. Jeśli nie zależy ci na twoim życiu. Think about those fellow Christians, and there are a lot of other babies or even ladies who have nothing to do with anything, and they might get burned. Pomyśl o życiu innych chrześcijan, których oni chcą spalić i tylko szukają pretekstu, więc jeżeli będziesz z nimi dyskutował, to mogą dzieci, kobiety zginąć. So he suspended me for a few days, więc in that I also zawiesił mnie w prawach ucznia na kilka dni. And in that I also saw hand of the Lord, that how he protected me. I w tym też widziałem Bożą rękę, która mnie chroniła. To escape from that place at that moment. Uciec z tamtego miejsca w tamtym czasie. But later on a lot of other things happened that I don't want to share at this moment now. I później jeszcze wiele innych rzeczy się wydarzyło, ale musiałbym bardzo dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko powiedzieć, więc nie jest czas. Thank you very much. Thank praise you. The Lord. Yeah, praise the Lord. Która godzina jest? 5:30. Jeszcze jakieś pytania? To co, może pomodlimy się jeszcze? Yeah? Yes. Shall we spend some time in prayer? Yeah, sure. Yeah? Maybe you guide us to pray for this brother Daniel, that yeah. you talk about and others? Yeah. So, after each sentence, I'll translate you. Mm-hmm. Yeah. Heavenly Father. Niebiański Ojcze. Father Jahwe. Boże nasz Jahwe. Thank you that you are our Father. Dziękujemy, że jesteś naszym Ojcem. And you are our protector. I też chronisz nas. Without you, we cannot do anything. Bez ciebie nic nie możemy uczynić. Thank you for guiding us and helping us in your supernatural ways. Dziękujemy za twoje prowadzenie nas i działanie w nadprzyrodzony sposób w naszym życiu. Things we cannot see. Rzeczy, których nawet nie widzimy. You do in your way, Father. Ty czynisz je w swój własny sposób. Thank Ojcze. You that we can call you our Father. Dziękujemy, że możemy nazywać cię naszym Ojcem. And Father, at this moment we specially bring this church in your hands. I teraz przynosimy tobie ten this kościół. This fellowship in your hands. Tą społeczność. I want to bless them. Chcemy prosić o twoje błogosławieństwo. Would you be with everyone and protect them, give them wisdom and strength and abyś, guidance of your Holy Spirit, Father. Abyś był z każdym z nas, obdarzając nas mądrością, odwagą, mądrością twego Ducha Świętego, byś prowadził nas. And Father, at this moment I also bring my Pakistani Christian brothers and sisters in your I też chcę przynieść tobie moich braci i siostry w Pakistanie mieszkających. Would you also be with Bishop Daniel? Prosimy szczególnie o biskupa Daniela. Would you with him? Bądź z nim, prosimy. Would you give him a good health and protect him, protect his family, his church. Prosimy, byś obdarzał go zdrowiem, byś chronił jego rodzinę i zbór. Surround him with your mighty hand, Father. Prosimy, byś otaczał go swoją potężną ręką, Ojcze. And Father, I, at this moment I also specially give my brothers and sisters who are now in the war situation. I modlimy się też o wszystkich naszych braci i siostry, którzy biorą udział w jakiejkolwiek wojnie. Father, you know their situation. Ty, Ojcze, znasz ich sytuację. But you are above every situation, every might, every power. Ty jesteś jednak ponad wszelką władzą i mocą. Protect them. Ochraniaj ich. Guide them. Prowadź ich. You are Jehovah Jireh. Ty jesteś Jehowa Jaira. And you provide everything, Father. I ty zaopatrujesz we wszystko. I want to bless each person who is present here. Błogosław każdą osobę na tym miejscu. And who is listening to this recording or I podcast. I tych, którzy słuchają nas. Father, bring all the doubts, all the troubles away from their life and help them to focus on you. Pomóż odsunąć wszelkie wątpliwości, wszelkie kłamstwa i skupić się na Tobie. And stay focused on you and strengthen in you. Trwać w patrzeniu na Ciebie i w Twojej mocy. So they may grow more and more in you, Father. Abyśmy wszyscy wzrastali coraz bardziej w Tobie, Ojcze. I want to bless this shepherd, this pastor. Błogosław tutaj tego pasterza. Father, thank you that you have given him wisdom, dar, za mądrość, strength, za siłę, and anointing of your Holy Spirit. I namaszczenie Twym Świętym Duchem. And you have given him the fatherly heart. I ojcowskie serce. And make this place your bed of Father's house, Father. Daj, Panie, żeby ten dom był Twoim domem, domem Ojca. I want to bless this place in name of Yeshua Messiah. Prosimy o błogosławieństwo na tym miejscu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Amen. Czyli w niedzielę mamy agapę. Dajcie znać braciom i siostrom, a ja roześlę SMS-a. Thank you very much. Thank you very much. Would you, before they leave, can you bless them with the Aaronic benediction from Numbers 6:24? Bless you. May the Lord bless you, yeah, from him. Oh, that's what I want to get. He gives you. Say it again. In Numbers 6:24. May the Lord bless you and keep you. May his face to shine upon you. Niech Ci błogosławi Jahwe i niech Cię strzeże. Niech Jahwe rozjaśnia nad Tobą swe oblicze i niech Ci będzie przychylny. Niech Jahwe zwróci się ku Tobie, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Ci zapewni pokój. Amen. Amen. Amen. Yeah. Have you prepared the letter for...